Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, dat grote techbedrijven zoals Apple, Amazon, Google en Meta via jouw telefoon en laptop steeds meer van je te weten komen. Dat wist je natuurlijk al lang. Maar wist je ook dat ze met je meerijden in je auto? Nou, je hoort er alles over zo, natuurlijk hier bij de Nieuwsbv. Maar eerst het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Na een zogeheten cabinet reshuffle ziet de Britse regering er opeens anders uit. Vanochtend werd minister van Binnenlandse Zaken Braverman ontslagen. En zojuist is bekend geworden dat oud-premier David Cameron aan de slag gaat als minister van Buitenlandse Zaken. Contact daarom nu met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, waar komt David Cameron nou opeens weer vandaan? Ja, dit is wel echt de best kept secret wordt het genoemd in Westminster. Dit zag inderdaad echt niemand aankomen. Nee, echt niemand. Normaal wordt er over dit soort dingen wel gespeculeerd en zo. Maar dat David Cameron, oud-premier, echt een politiek beest natuurlijk, dat die opeens terug zou komen, dat hadden we niet verwacht. Hij heeft natuurlijk 5 jaar ervaring als premier. Dus hij weet heel veel over de Britse politiek en ook over buitenlandbeleid. En dat is ook waarschijnlijk waarom hij nu deze post heeft gekregen. Want deze tijd vraagt natuurlijk om ervaring met Israël en Gaza en Oekraïne als conflicten die hier natuurlijk veel buitenlandbeleid beïnvloeden. En wat heeft hij de afgelopen jaren eigenlijk gedaan? Nou, hij heeft zich best wel stilgehouden eigenlijk. Want hij werd ook door velen gezien als verantwoordelijk voor een gigantische crisis, namelijk Brexit. Want hij was degene die dat referendum uitschreef, wat vervolgens leidde tot het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dus er is echt een groot deel van de Britten die hem ziet als verantwoordelijk daarvoor. Hij deed dat natuurlijk onder druk van rechts eigenlijk, heeft hij dat referendum uitgeschreven. En ja, dat heeft het Verenigd Koninkrijk natuurlijk in een enorme crisis gestort. En daarna trad hij natuurlijk ook meteen af. En hij hield zich eigenlijk best wel stil de afgelopen jaren, juist daarom. Ja, tot nu dus. Ja, hij was dus de Brexit premier, zou je kunnen zeggen. Nu zijn we een paar jaar verder. Nou, dat was Boris Johnson, maar hij was in ieder geval degene die het veroorzaakte. Ja, speelt dat nu nog een rol, denk je? Ja, absoluut. Ja, zeker. Dus het is best wel, het is echt, nou ja, nogmaals, niemand zag dit aankomen. En het is ook best wel een controversieel figuur, zou je het kunnen noemen. Aan de andere kant wordt hij ook heel erg gewaardeerd. Het was natuurlijk ook, kijk, en zeker in zo'n regering zoals we nu hebben, ze speelt ontzettend veel. De conservatieven die staan op het punt om de verkiezingen te verliezen volgend jaar. Dus ja, ze halen natuurlijk ook gewoon echt een grote naam van het verleden erbij. En dat doen ze natuurlijk ook omdat, ja, in de hoop dat daarmee de partij ook weer wat stemmen terugwint. Ja, eerder vanochtend werd de minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, de laan uitgestuurd. Waarom was dat? Ja, dus dat Suella Braverman, minister van Binnenlandse Zaken, die wordt door sommigen omschreven als de meest gehate vrouw van Groot-Brittannië. Maar ze is ook een soort van de lieveling van de rechtervleugel van de Conservatieve Partij. En die is na een aantal dagen zware speculatie toch ontslagen door Sunak. En dat kwam omdat ze de laatste druppel in de emmer, zeg maar, dat was een opiniestuk wat ze schreef in de krant, waarin ze de politie beschuldigde van partijdigheid. Nou, zij is ook de baas van de politie, dus dat is nogal wat. En ze schreef pro-Palestijnse demonstraties, beschreef ze als haatmarsen van islamisten. Nou, dat gaf ontzettend veel discussie in het natuurlijk. En dat deed ze ook zonder de toestemming van haar baas, premier Sunak. Dus oftewel, ja, ze vroeg er echt om ontslagen te worden, zou je kunnen zeggen. Zij was de minister van Binnenlandse Zaken. Er is nu dus ook een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hoe kan dat? Ja, dat hebben we niet in de Nederlandse politiek, maar wel in de Britse politiek. Dat heet een reshuffle. Dat is een soort van stoelendans. Dus dan doen ze gewoon echt, dan kijken ze echt naar alle kabinetposities. En dan wordt er gewoon geschoven. Dus dan krijg je inderdaad dat nu James Cleverly, die stapt nu over van buitenlandse zaken naar binnenlandse zaken. En Cameron komt dus in en neemt de baan over van iemand die ontslagen wordt. En zo wordt er eigenlijk dan naar alle posten wordt er opnieuw gekeken van hoe presteert deze minister? Moeten we hem vervangen of iemand verplaatsen? Fleur Launsbach, dankjewel. Volgens persbureau AP hebben duizenden mensen het complex van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad de afgelopen dagen verlaten. Zo'n 650 patiënten en 500 artsen en verpleegkundigen zouden zich samen met nog zo'n 2500 gevluchte Palestijnen in het ziekenhuis begeven, meldt de ziekenhuisdirecteur aan het persbureau. Dat is meer dan de WHO vannacht meldde. Sinds zaterdag zit het ziekenhuis zonder stroom en er is een groot tekort aan voedsel en water. De waterschapsbelasting gaat volgend jaar met enkele tientjes omhoog, meldt de Unie van Waterschappen. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de regio kan het gaan om een verhoging van 20 tot wel boven de 50 euro. Volgens de Unie is de prijsverhoging nodig vanwege klimaatverandering en hogere kosten door inflatie. De waterschappen moeten niet alleen werken aan veilige dijken, maar ook watertekorten opvangen en wateroverlast wegwerken. En daar moet flink voor worden geïnvesteerd. Patiënten die schriftelijk vragen stellen aan zorgverleners van het UMCG in Groningen krijgen antwoord van een chatbot. Artsen hoeven het antwoord alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen. Maar dat betekent niet dat de arts niets hoeft te doen, zegt het ziekenhuis. Het model wordt ook zeker niet ingezet om bijvoorbeeld medisch advies te genereren of keuzes te maken in een behandeling. Dit model wordt nu met name ingezet om de administratieve handelingen die een arts moet verrichten te verlichten. En dat scheelt een heleboel tijd. Het Groningse ziekenhuis zegt dat kunstmatige intelligentie niet eerder op deze manier is ingezet in Europa. Wekelijks stellen zo'n 1200 patiënten vragen over bijvoorbeeld medicatiegebruik, pijnbestrijding of een uitslag van een scan. Vorige maand gingen 292 Nederlandse bedrijven failliet. Het zijn er 4 minder dan de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de handel en de bouw gingen de meeste bedrijven op de fles. In de grotere gemeenten ging vorig jaar gemiddeld een kwart van de sociale huurwoningen naar huurders met voorrang. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Er zijn wel grote verschillen tussen gemeenten. Waar in bijvoorbeeld Groningen en Almere de helft van de woningen naar mensen met voorrang ging, was dat in Enschede maar 3%. De ernstig zieke baby Indy Gregory is overleden. Ze was onderwerp van een rechtszaak tussen ziekenhuizen en haar ouders. Omdat het kind pijn had en de toestand uitzichtloos was, wilden artsen de behandeling stopzetten tegen de zin van de ouders. Het Britse Hoge Rechtshof gaven de artsen uiteindelijk gelijk. Het NOS-journaal. De Maaslijn van Nijmegen naar Roermond is een belangrijke verbindingslijn voor Limburgers met de rest van ons land. De spoorlijn is flink verouderd en als er een vertraging ontstaat, kan deze niet worden ingelopen en verstoringen kunnen niet worden opgevangen, omdat treinen alleen op stations kunnen passeren. Na jaren van getouwtrek wordt in 2024 dan eindelijk gestart met het moderniseren van deze spoorlijn. Verslaggever Josephine Trehi was vanochtend op het station van Roermond aan die Maaslijn. Hoe gaat het met u in de trein? Verbinding hier? Ja, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Vooral in de ochtend. Ja, wat dan? Altijd vertraging en superdruk. Echt heel druk. Verschrikkelijk. En die vertragingen, wat gebeurt er dan? Meestal zijn ze wel 5 minuten te laat. En als ze nog later zijn, dan moeten de volgende trein pakken. En dan ben je weer te laat voor school. Jongens, staat hier ook te wachten op perron in de regen? Ja, als hij een beetje snel komt, dan is het voor snel voorbij, hoop ik. Want hoe gaat het met die treinverbinding? Ja, ik vind hem acceptabel, maar ja, ik heb wel vaak vertraging of uitval. En daar raak je planning al een beetje in de war. Ja. En dan komt hij eindelijk een keer aan. Ja. Dus... Waar gaat u naartoe? Ja, naar Nijmegen. Oh ja. En hoe komt het, die vertragingen, denkt u? Ja, ik denk vanwege het enkelzijdig spoor. Maar dat één trein uitvalt, dan ga je het echt best wel een halve dag merken. Ja. Dan moet de andere trein weer wachten op de andere trein. Dat kan wel soms 15 minuten duren. Moet je daar stilstaan. Ook op het station Jasper Kunstelaars, gedeputeerde hier in de provincie. Net die reizigers op het station die toch wel veel ergernissen hadden over die belangrijke treinlijn. Dat speelt ook bij u, hè? Ja, dat gevoel dat is er bij de provincies ook. En juist omdat onze reizigers die irritatie voelen van laat komen van treinen die overvol zijn. Dat is de reden waarom dat wij ingesprongen zijn, geld hebben neergelegd en op een gegeven moment gezegd hebben, wij gaan zelf op rijksinfrastructuur investeren. Als jullie het niet doen in Den Haag, dan doen we het zelf maar. Want waarom gebeurde dat niet? Ja, het Rijk is heel terughoudend geweest met het investeren in deze specifieke lijn. En het is ons nog steeds een raadsel waarom het Rijk niet meteen van tevoren gezegd heeft, dit is ook voor ons van belang. Een treinverbinding aan de grens van Nederland telt net zo als een treinverbinding in de Randstad. Wat is dat het inderdaad? Dat u zegt van het lijkt wel alsof we verder weg zijn van Den Haag? Ja, die afstand wordt hier zeker gevoeld. Het belang van onze reizigers hier moet ook naar voren komen. En als het Rijk het niet doet, dan stappen de provincies zelf in. Maar ergens zit ook een grens aan wat een provincie kan doen. En dan moet het toch weer uit Den Haag komen. Goede nieuws is dat het volgend jaar dus gaat beginnen. In 2027 zullen de vernieuwingen dan afgerond worden. Wat gaat de reiziger dan daar uiteindelijk van merken? Ja, vanaf 2027 gaat het sneller tussen Roermond, Venlo en Nijmegen. En is er ook mogelijk om meer treinen te rijden, zodat je minder drukke treinen gaat ervaren. Dus daarmee hoop ik dat de irritatie van de reiziger hier in Limburg, Brabant en Gelderland echt substantieel afneemt. De Australische havens die plat lagen door een cyberaanval zijn weer open. De hack van zaterdag bij exploitant DP World had invloed op alle grote havens in Australië. DP World uit Dubai beheert bijna de helft van alle inkomende en uitgaande goederen in het land. Door de aanval is een achterstand ontstaan van 30.000 zeecontainers. De achterstand wordt vanaf vandaag weggewerkt. Er is nog niet bekend wie er achter de hek zit. Dan het weer nog. Het is bewolkt en regenachtig. De wind neemt in kracht toe. Vanmiddag kunnen er zware windstoten voorkomen. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten wel droog, met meer zon bij zo'n 13 graden. En dan hebben wij verkeersinformatie dan. Wijnand Zwaan, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan op dit moment nog twee files op de A27... van Breda naar Gorkum tussen Breda Noord en Oosterhout. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk, 6 kilometer met een kwartier op onthoud. Er lag een modderspoor, maar dat is inmiddels opgeruimd. De weg is weer vrij. Ster. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. 75% van de MKB-bedrijven is als slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij zakelijk internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Nu tot 400 euro voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. Nog een dikke week te gaan en dan gaan de stemlokalen open. Vanaf vandaag hoor je dus tot de verkiezingen elke dag de Nieuws BV kieswijzer. Ja, dat zijn verhelderende gesprekken met ervaren politici en ook onthullende reportages met nieuwkomers. Vandaag leggen we de VVD onder het vergrootglas, maar eerst gaan we een eindje rijden. Want als het goed is, weet je altijd wel wie er bij jou op de achterbank zit in de auto. Maar wist je dat ook heel Silicon Valley bij je op de achterbank zit? Ja, Big Tech rijdt met je mee. En dat doen ze echt niet om sneller thuis te zijn. Ja, ze willen er natuurlijk een slaatje uitslaan. Daniel de Jong van Privacy First, die weet er alles van. Hij is hier aangeschoven. Goedemiddag, Daniel. Hey, goedendag. Wat willen die Big Tech van ons in de auto? Veel. Maar misschien is het eerst goed om even wat context te geven. Ja. Tegenwoordig zijn er connected cars. Die hebben we al een aantal jaren. Connected cars betekent dat die auto's verbonden zijn met het internet. Mm-hmm. Die dingen worden op een gegeven moment onderdeel van het Internet of Things. Hè, waarbij alles met alles verbonden is. Net als dat je tv thuis en je wasmachine ook op internet zitten. Ja, zo. En straks is het mogelijk, dat is nu nog toekomstmuziek, maar dat die auto's met elkaar gaan communiceren, bijvoorbeeld op de weg. Dat ze dichter op elkaar kunnen rijden. En dat je dan minder filevorming hebt, bijvoorbeeld. Een snellere doorstroom. Moet ik dan ook denken, bijvoorbeeld een vriendin van mij, die heeft zo'n auto. Ik denk althans dat de auto is die je bedoelt. Dat die ook automatisch registreert van, oh, ik ben te dicht bij de auto die voor mij zit. Dan ben je wel connected, denk ik. Dat is een connected car? Dan heb je al zoveel techniek in die auto zitten dat het een recentere auto is en dan ben je connected, denk ik. En ik wil die ook heel graag namelijk. Die wil je ook graag, oké. Ja. Kijk, nu is het al zo dat auto's communiceren met de fabrikant. Ja. Dus er gaat data van de auto naar de fabrikant en er kan data van de fabrikant naar de auto toe. Bijvoorbeeld als de auto gesoftware. Van alles. Het kan technische data zijn. Die auto's zitten bomvol sensoren. Ja. Dus dat kan gaan over het motorpeil, de temperatuur van de motor, informatie over de hydraulica, de elektronica. Ook waar ik naartoe ga en zo? Ja, ook. Dat komt alweer dichter in de buurt van persoonsgegevens. Dus dan heb je het over locatiegegevens inderdaad. Maar het kan ook gaan over je rijstijl. Hè, hoe je rijdt, hoe je het gaspedaal gebruikt, hoe je schakelt, noem maar op. En allerlei voorkeursinstellingen eigenlijk in de auto. Hoe je de temperatuur gebruikt en de airco en noem maar op. Ja, en wat doen die big tech dan met deze informatie? Nou, dat is één onderdeel. Kijk, ik heb een artikelenreeks geschreven over connected cars. En dat valt eigenlijk uit te splitsen in allerlei verschillende deelonderwerpen. En één deelonderwerp is de rol van big tech hierin. Dat is mijn meest recente artikel. Infotainment systemen in auto's worden steeds belangrijker. Hè? Je kent ze wel, die schermpjes, allemaal digitaal tegenwoordig. Ja, ja. Het ziet eruit als je smartphone of een tablet. Het is geïntegreerd in de auto. Ja, je kunt er zelfs films op kijken. Je kan er films absoluut op kijken. Niet doen natuurlijk. Nou ja, misschien wel, misschien niet. Oh, okay. Je kan er van alles mee. En de rol van big tech is vooral daar heel sterk. Dat laatste artikel van mij heet De Slag om het Dashboard. Ja. In de komende jaren gaat er ontzettend veel verdiend worden met diensten die worden aangeleverd via het dashboard. Hè, dat kunnen diensten zijn van Google, dat kunnen diensten zijn van Apple, van Amazon of van autofabrikanten zelf. Dus je ziet al die icoontjes die je ook op je mobieltje ziet. Mm-hmm. Dus muziek wat ik wil luisteren. Ja, Spotify, noem maar op. En Netflix. Je kan games spelen op je op dat scherm. Dan denk je van ja, dat doe je alleen maar. Waarom zou je dat in de auto doen? Ja, dat vraag ik me ook af inderdaad. Dat doe je of thuis of tenzij je misschien heel lang in de file staat of zo. Maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld schermpjes in de achter zitten voor je kinderen misschien. Ah, hè? Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat kan ook. Oké, maar dat gaat dus allemaal naar Big Tech. En Big Tech wil dat ook hebben. Maar wat doen ze dan met die informatie uiteindelijk? Waarom willen ze dat allemaal over mij weten? Nou ja, dan kunnen ze nog beter je dienst eigenlijk aanbieden. Oh. Hè? Hoe meer ze over je weten, hoe specifieker ze jouw diensten kunnen aanbieden. Okay, in feite. Klinkt goed, zou ik dan denken. Wil jij dat Silicon Valley met je meerijdt? Of dat überhaupt autofabrikanten van alles van je weten? Hè? Dat is ook maar de vraag. Vind je het prettig dat een autofabrikant van je weet dat je... waar je rijdt en hoe vaak je dat doet en wat je routes zijn. En, Wat voor risico's zouden daar dan aan vastzitten? Nou ja, daar valt natuurlijk heel veel uit af te leiden. Hè? Het gaat ook niet zozeer... Misschien is het niet voor iedereen een risico, maar het gaat meer om het principe natuurlijk. Wil je dat? Hè? Ik denk het niet. Het is een beetje de vraag van... Dat is een vraag die al langer speelt. Wie heeft de regie over de voertuigdata? Is dat de automobilist of is dat de autofabrikant? Op papier is dat wel de automobilist. Ja. Maar in de praktijk komt het er toch op neer dat het wel tot nu toe de autofabrikant is eigenlijk. Ja, want wat je nu zegt, hè, want inderdaad, het gaat dus eerst naar de autofabrikant. Ja. En die verkoopt het dus aan die big tech. Ik verdien er helemaal geen geld mee. Nee, die verkoopt het niet aan... Het zit ietsje anders. Die autofabrikanten werken ofwel samen met Big Tech... Ja. Of het zijn concurrenten van elkaar, ten aanzien van die infotainment systemen. Maar de autodata specifiek, die wordt vaak verkocht aan bijvoorbeeld verzekeraars of zo, die daarin geïnteresseerd zijn. Mag dat gewoon? Nou, als je het anonimiseert wel of aggregeert. Dus als je al die voertuigdata op een hoop gooit en je haalt de VIN-nummers eruit, dat zijn de identieke voertuignummers eigenlijk, dan kan je niet meer achterhalen van wie wie dat voertuig was. In principe, hè, trouwens. Als zo'n dataset bijvoorbeeld in handen komt van een of andere WizKid en die ziet maar één draadje en die begint eraan te trekken, en dan valt vaak alsnog te achterhalen van wie die data afkomstig zijn. En hè? Dan dus, ben ik dus gehackt op een gegeven moment. Kan nou ja, ook hacken, dat is ook weer een iets ander onderwerp, maar ook dat is wel een probleem binnen de auto-industrie. We hebben de afgelopen 10 jaar toch wel een aantal opzienbarende autohacks gezien. Maar ook bijvoorbeeld datalekken. Dus heel veel van die data, dat gaat dan naar de cloud van autofabrikanten. Mm-hmm. En dat draait op servers. En daar hebben we ook wel best wel vaak... Dat er dan plotseling van bepaalde... van Toyota, ik noem maar wat... 100 miljoen... data van, gewoon op straat ligt. Ja, dat het op straat ligt van automobilisten. Ja. Dat komt ook voor inderdaad, ja. Dus, maar wat je eigenlijk wil is zelf weten waarvoor... met wie, waarom wordt het verzameld, de data? Met wie wordt het gedeeld? En je wil daar zelf regie over kunnen voeren. Maar het probleem is vaak dat dat automobilisten het eigenlijk helemaal niet goed weten... dat er zoveel data wordt verzameld over hen. Maar nu weet ik het. Ja. Kan ik dan ook bijvoorbeeld gewoon opt-outen, weet je wel? Dat ik zeg van, hé, ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik vink iets af. Dat moet in principe echt wel kunnen bij iedere auto. Dus kijk even in het dashboard, in het menu. Dat zal echt niet het eerste menu zijn, want dat willen ze natuurlijk niet. Dus je moet even er doorheen scrollen. Ja. Misschien is het menu 7. Anders, dan moet je daar even kijken hoe het zit. Wat je wel en niet uit kan schakelen. Dat verschilt ook in hoeverre je dat kan doen... per autofabrikant, want je hebt heel veel autofabrikanten, je hebt heel veel verschillende modellen. Wat ook helpt is om misschien te kijken in de app die hoort bij het model dat jij hebt. Hè. Dat is tegenwoordig wordt er voor ieder model eigenlijk wel een app ontwikkeld. En daar kan je ook vaak wel privacy settings regelen eigenlijk. Ja, dus, je moet er dus wel echt naar op zoek gaan. Nou ja, kijk, ik denk als je dit zelf belangrijk vindt, neem er dan even de tijd voor. Misschien 10 minuutjes. Kijk even wat hierover gezegd wordt. En misschien voel je er uiteindelijk prettiger bij als je dat uitzet. Want het hoeft niet. Hè. Je hoeft het niet. Je bent absoluut niet verplicht als automobilist als consument om dit te gaan delen. Nee, maar ze vertellen het ons ook niet. Is dat jij het mij nu vertelt? Nou ja, ze vertellen het je eigenlijk wel, maar ja, de meeste mensen als ze een nieuwe auto kopen, dan zijn ze natuurlijk een beetje opgewonden. Die willen voor het eerst in die auto gaan rijden van A naar B en ze zetten overal een handtekening onder. Het is net alsof je een nieuwe app op je telefoon installeert. Wie gaat door al die kleine lettertjes heen? Hè? Dat doet niemand. Het is overal een vinkje en gebruik hem maar. Dus, maar er zit misschien een nadeel aan. Kijk, punt is ook, er wordt wel geld verdiend met die data. Hè? Juist. En daar zie je natuurlijk zelf niks van terug. Dat zei ik nou net. Ik bedoel, als ik iemand meeneem op de achterbank... Ja. Kijk, ik hoef er niet altijd wat voor terug. Nee. Maar ik vind dat ook wel fijn om te weten... als diegene misbruik van me maakt. Voor alle duidelijkheid. Hè, veel van die data wordt ook ingezet voor... laten we zeggen, goede doeleinden. Voor hele handige toepassingen. Hè, waar automobilisten zelf ook wat aan hebben. Maar het betekent niet dat je data moet delen. Dus wees er gewoon van bewust. Heel wees goed. Ervan bewust dat, die data, dat de data gegenereerd wordt... en vaak wordt doorgezonden. Lang niet alles, maar... Veel wel. Dankjewel, Daniel de Jong van Privacy First. Graag gedaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Ja, zet je schrap voor wat gaat komen deze middag. KNMI waarschuwt voor zware windstoten in heel Nederland. En dat betekent automatisch natuurlijk code geel. En dat betekent een prima reden om dit mooie nummer van Nadie weer eens te draaien. Windforce 11. Everybody. Na die hoor je met Wind Force 11. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat uiteraard Ellen Dekwits. Ja, goedemiddag en goedemaandag, beste nieuwsbv'ers. Die campagnestrijd is in volle gang. En wat een grote opluchting dat het er, zo bleek gisteren uit het RTL-verkiezingsdebat, eindelijk eens eensgezindheid is over wat de grootste problemen in het land zijn. Namelijk alles. Of nou ja, bijna alles, want ik miste toch wezenlijke aandacht voor een kwestie waarin ons land inmiddels toch miljoenen mensen mee kampen en waar tot dusver nog te weinig aan wordt gedaan. Namelijk eenzaamheid. Uit de recente peiling blijkt namelijk dat de helft van de volwassen Nederlanders zich alleen voelt en 1 op de 7 slechts zelfs sterk eenzaam. En diverse onderzoeken wezen uit dat de gevolgen daarvan destructief kunnen zijn. Eenzaamheid verhoogt de kans op een TikTok-verslaving, het opgeslokt raken door complotalgoritmen of het stemmen op enge partijen. En daarnaast uiteraard ook op depressie, een ingestort immuunsysteem, hart- en vaatziekte, Alzheimer en uiteindelijk op voortijdig overlijden. Het is een groot probleem dus. En onlangs werd er vanuit de overheid weliswaar de campagne 1 tegen eenzaamheid gelanceerd, maar helaas lag daar de nadruk vooral op de persoon. Zo van praat erover, ga vrijwilligerswerk doen of zet jezelf op de wachtlijst bij de GGZ. Wat allemaal slechts druppels op de gloeiende plaat zijn, terwijl eenzaamheid in dit land inmiddels een probleem is dat de individuele verantwoordelijkheid echt overstijgt. Het is namelijk ook, om het maar met het ontluisterende boek De Eenzame Eeuw van Norina Hertz te zeggen, dat je je niet gesteund en gewaardeerd voelt door je omgeving, door je werkgever, je gemeenschap of je overheid. Dat je in politiek en economisch opzicht bent buitengesloten. Dat je het allemaal maar in je eentje moet doen en dat, als het slecht met je gaat, dat gewoon je eigen domme schuld is. Maar gelukkig zijn er meer mogelijkheden. Afgelopen week werd bijvoorbeeld bekend dat New York een eenzaamheidsambassadeur heeft gekregen. De uitverkorene is de 95-jarige sekstherapeute Dr. Ruth Westheimer, die in de jaren 80 en 90 furoren maakte met radioprogramma's en televisieoptredens vol bedadvies. De komende jaren zal zij haar schouders zetten onder het agenderen van bijvoorbeeld leeftijdsvriendelijker beleid, waarbij er wordt gekeken naar de leefbaarheid van de stad voor de oudere New Yorker. En zal ze niet alleen de belangen van jongeren op de politieke kaart zetten, maar ook die van hen die door ziekte, ontslag of verlies in een isolement dreigen te belanden. En daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. De eenzaamheidsepidemie is zo veelomvattend dat er vanuit de overheid structurele oplossingen moeten komen. Het openhouden van buurthuizen bijvoorbeeld. De publieke ruimte niet volbouwen met commerciële onzin. Sociaal beleid voeren, waardoor ook de armere en zieke financiële en dus wezenlijke bewegingsvrijheid krijgen. De tijd is rijp voor een Nederlandse eenzaamheidsambassadeur die dan een mooie lobby kan gaan voeren voor structurele veranderingen. Wie dat moet worden, laat zich raden. In ieder geval mensen die weten hoe het is om in de steek te worden gelaten. Misschien toeslagenouder Christy Ronge of toch staatssecretaris Erik van den Burg. Wat in ieder geval vaststaat is dat er ook vanuit de macht meer moet worden gedaan dan alleen een campagne die de verantwoordelijkheid als vanouds alleen bij de enkeling legt. Zowel burger als binnenhof moet aan de slag. Want laten we wel wezen, het is al eenzaam genoeg om een mens te zijn. Laat staan een mens in het Nederland van 2023. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, straks aandacht voor de verkiezingen in de Nieuws-BV-kieswijzer. VVD-Kamerlid Bente Becker die zit al in de startblokken. Nu alleen nog heel even uit de doeken doen wat het thema van vandaag wordt. En wie kunnen dat beter dan Theo en Thea? Waar gaat het eigenlijk over? Over emancipatie. Ja! Emancipatie. En emancipatie is helemaal niet erg. Emancipatie is namelijk gewoon dat iedereen mag borduren als hij dat wil. Of dat een vrouw ook best piano's kan verhuizen. Of dat een man ook best tramconductrice kan worden of zo. Of dat soort dingen. NPO Radio 1. Of presentator kan worden van het NOS-journaal. Hier is Casper Meijer. De voormalige Britse premier David Cameron keert terug in de politiek. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken in de regering van premier Sunak. Die haalt de bezem door zijn kabinet. Vanochtend werd ook al bekend dat minister Braverman van Binnenlandse Zaken is ontslagen. Volgens persbureau AP hebben duizenden mensen het complex van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad de afgelopen dagen verlaten. Er zouden nu nog zo'n 650 patiënten, 500 medewerkers en nog zo'n 2500 gevluchte Palestijnen in het ziekenhuis zijn. Komende woensdag komt voor de laatste keer stapbudget vrij voor scholing en cursussen. Net als bij de vorige ronde is er 10 miljoen euro beschikbaar voor door het ministerie van Onderwijs erkende opleidingen. Na dit jaar houdt de regeling op te bestaan. En de waterschapsbelasting gaat volgend jaar met enkele tientjes omhoog, meldt de Unie van Waterschappen. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de regio kan het gaan om verhogingen van zo'n 20 tot wel boven de 50 euro. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, zeg het maar. Nou, er staan een paar files op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout, 5 kilometer met een kwartier oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Gorkum, 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar ligt wat glas op het wegdek. Dat zijn ze nu aan het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. OO de verkiezingen. Wat jij wil. 7 thema's. 7 partijen. Wat willen zij met Nederland? Dit is Kieswijzer met de Nieuwsbv. Ja, en hier aan tafel onze politieke redacteur Anna Plezier. Goedemiddag, Anna. Hoi, hallo. Ja, we hoorden Theo en Thea al uitleggen net. Vandaag behandelen we het thema emancipatie. Deze coalitie zal opstaan tegen racisme en discriminatie. Tegen vrouwenhaat, antisemitisme, moslimhaat. En voor emancipatie, voor de kansen van ieder kind om zich te ontplooien. Iedere mens om zich te ontplooien en gelukkig te worden. Ja, Anna Plezier, dit was de inzet van het vorige kabinet, hè? Emancipatie, ja, breed, belangrijk thema. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er partijen zijn die zeggen, nou, ik doe hier helemaal niks mee. Nou, niks is minder waar. Er zijn partijen die zeggen, nou, we zijn er echt nog niet met die emancipatie en we moeten er heel veel mee doen. Dat hoorden we ook bij het vorige kabinet. Maar er zijn ook partijen die er helemaal niks mee hebben. En dan zit je toch een beetje te kijken in het meer extreem rechtse hoekje. Bijvoorbeeld, ja, N20 zegt, nou ja, Nederland is geen racistisch land. Dus ja, daar houdt het al een beetje op. Dan is emancipatiebeleid natuurlijk ook niet nodig. Nee, precies, want het is niet nodig. Uh-huh. FVD vindt dat emancipatie onze cultuur aantast en die willen bijvoorbeeld ook de slavernij-excuses terugdraaien. Ah, emancipatie is zelfs schadelijk. Ja, dus, ja, ja, dus dat, die gaan nog verder. Nou, en BVNL heeft überhaupt helemaal niks over in het verkiezingsprogramma staan. Ja, en als het gaat om de aanpak van racisme, dan kunnen we bijvoorbeeld wel kijken naar DENK. Die zijn daar heel vocaal in. Maar ja, als het dan gaat rondom LHBTI'ers, dan vinden ze dat allemaal maar een beetje onzin en overdreven. En ook, ja, het over vrouwen rechten wordt eigenlijk niet gerept in hun verkiezingsprogramma. Aha. Welke partijen maken er nou echt wel een speerpunt van die emancipatie? Nou, als je dan toch kijkt naar welke partijen daar vocaal over zijn, dan zit je toch een beetje in dat linkse progressieve hoekje te koekeloeren natuurlijk. D66 die slaagt wel echt met vlag en wimpel voor het emancipatiediploma. Ze hebben daadwerkelijk echt pagina's gewijd aan dit thema. Het woord LHBTI'er komt al 33 keer voor. Ze willen de loonkloof tegengaan, anticonceptie voor mannen in de sport, meer aandacht voor diversiteit, abortus uit het wetboek van strafrecht en vrouwenquote. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Nu is het programma ook bijna 250 pagina's. Dus ja, in verhouding is het dus okay, maar goed, ze zijn wel een beetje geslaagd voor het emancipatiediploma. En ja, ook Partij voor de Dieren, die tikt bijna al die boxjes aan. Ja. En die hebben ook een verkiezingsprogramma dat beschikbaar is in gebarentaal en in een gesproken versie. Dus dat is lekker inclusief. En die partij staat natuurlijk bekend als partij waar altijd een vrouwelijke lijsttrekker in de Kamer heeft gezeten. Oh ja. Ja. Voor de dieren. Ja. En ook Bijeen probeert op alle fronten inclusief te zijn. Die hebben zelfs drag queens op de lijst staan. En die schreven natuurlijk geschiedenis met de eerste zwarte vrouwelijke lijsttrekker in de Tweede Kamer. Sylvana Simons, inderdaad. Mis ik toch nog een speler op links? Ja, je kan al wel raden, toch? Ja, hoe zit het met GroenLinks PvdA? Hoe zij daar iets mee met dit thema? Of met name om vrouwenrechten. Daar strijden zij wel heel erg voor. Daar zie je dat ze de loonkloof willen dichten. Abortus uit het wetboek van strafrecht. Nou, GroenLinks heeft zich ook altijd hard gemaakt voor de overgang en endometriose om daar meer aandacht voor te krijgen. Maar de partij heeft dan wel weer Frans Timmermans als lijsttrekker, een man. Nou, ja. En dat ligt al een beetje gevoelig in de achterban. Oh. Ik had eerlijk gezegd wel liever een vrouw gehad. Ja? Maar goed, dit is ook goed hoor. Nee. Hij is veel Timmermans, maar geen vrouw. Nee, Timmervrouw. Timmervrouw. Ja, oké, goed. Maar ze hebben wel gewoon vrouwen op de lijst staan. Hè? PvdA, GroenLinks, staan ze niet zo vanzelfsprekend voor alle partijen. SGP heeft helemaal geen vrouwen op de lijst staan. Van oudsher natuurlijk niet. Dat past niet bij de SGP. Zijn er andere christelijke partijen? Hoe zit het daar? Ja, SGP wil natuurlijk ook het homohuwelijk zo liefst terugdraaien. En ook abortus zijn ze, die willen ze eigenlijk het liefst helemaal niet meer zien. Mm-hmm. Maar goed, de andere christelijke partijen die staan er wel iets anders in. Kijk, het CDA staat niet per se op de barricades voor emancipatie, maar noemt het wel in een paar zinnen. En het is van oorsprong wel een zeer traditionele familiepartij, maar ook daarin proberen ze wel iets breder te kijken naar wat een familie is. Dit zei CDA-lijsttrekker Henry Bontebal tijdens het Radio 1-debat. Hoe ziet de gezin er bij u uit eigenlijk? Is dat een traditionele gezin? Of? Nee, in ons programma zie je dat wij modern gezinsbeleid hebben. En we zeggen daarbij dat het alle samenstellingen zijn waarbij mensen zich liefdevol in een relatie opvoeden. Dat kan in verschillende samenstellingen zijn. Oké, dat is het CDA van Henry Bontebal. Denk ik ook aan CDA 2.0. Je weet al waar ik naartoe wil. Pieter Omtzigt natuurlijk, ja, met zijn nieuw sociaal contract. Ja. Hoe staan zij tegenover de positie van vrouwen in onze maatschappij? Nou, dat is ook niet echt een speerpunt. Net zoals bij BBB en SP, ze noemen het wel. Maar het is niet echt iets wat heel erg op de voorgrond staat. Mm. En bij sommige partijen is misschien ook wel de discussie, ja, moet je dat echt van de daken schreeuwen, emancipatie, en echt met een stormram erin gaan? Of moet je het gewoon doen? Kijk bijvoorbeeld naar de ChristenUnie. Die hebben een vrouw aan het roer in de Eerste Kamer, in de Tweede Kamer, in Europa. De partijvoorzitter is een vrouw. En ook de voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut is een vrouw. Ja, zo kan het dus ook. VVD doet het trouwens ook, hè? Er zit gewoon een vrouw aan het roer. Dylan Jessicus. Wie had dit ooit kunnen denken? Dat juist ik hier vandaag op deze plek zou staan. En dat met mijn achtergrond. Een Ajax-seat in Rotterdam. Zij maakte eigenlijk zelfs een grapje van. Hè? Ze maakte niet een groot punt van dat zij een vrouw is aan het roer. Ze heeft het gewoon over iets heel anders. Is emancipatie verder nog wel een punt voor de VVD? Nou, ik denk dat ze daarin een beetje staan als een ChristenUnie, vul ik dan in. Maar ik heb wel even gekeken naar hoe zij, of ze emancipatie in het verkiezingsprogramma hebben staan. Nou, dat komt niet voor, dat woord, in het verkiezingsprogramma. Het hele woord niet. Oh, nee, okay. Maar gelukkig is hier Bent Becker van de VVD. Die is aangeschoven, de nummer 3 op de lijst van de VVD, die ook over emancipatie gaat. Dus zij kon ons vast wel wat meer vertellen. Goedemiddag, mevrouw Becker, welkom. Goedemiddag. Ja, het woord emancipatie, daar heeft onze collega Anna Plezier dus even Ctrl-F op uitgeoefend binnen uw partijprogramma. En het blijkt dat het er helemaal niet in voorkomt. Waarom eigenlijk niet? Ja, het verbaasde mij ook toen ik het hoorde dat het woord er niet in voorkomt. Ik had het mezelf niet gerealiseerd. Maar het betekent niet dat wij emancipatie niet belangrijk vinden. Het zit hem denk ik alleen niet in de woorden en hoeveel woorden je eraan wijdt. Maar vooral de maatregelen die je neemt om er ook echt voor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond, ongeacht afkomst, ongeacht geslacht, gelijke kansen krijgt in dit land. En wij nemen wel heel veel maatregelen in ons verkiezingsprogramma die daaraan bijdragen. Ja, vertelt u mij eens, hoe geeft u dan concreet handen en voeten aan het thema emancipatie? Nou, het begint op de arbeidsmarkt, denk ik. Dat je als vrouw gelijke kansen krijgt, hetzelfde betaald krijgt voor hetzelfde werk. Maar ook dat als je aan de slag gaat en als je meer gaat werken, dat ook daadwerkelijk loont. En je hoort toch wel veel toch in traditionele gezinnen in Nederland, waar die man dan fulltime werkt en die vrouw nog steeds parttime, dat een reden daarvoor is, ja, als ik een paar uur meer ga werken, dan ben ik het kwijt aan kinderopvang en dat heeft dan niet zoveel zin. Dus wij willen dat de kinderopvang op termijn bijna gratis wordt. En we willen ook dat meer werken, dus als je een uur meer gaat werken, dat dat ook meer gaat lonen. Daar trekken we ook een bonus voor uit. Nou, daarnaast zit het op het terrein als gezondheid. In de gezondheidszorg is het mannenlichaam eigenlijk de standaard. En wij zeggen, ga nou bij onderzoeken ook specifiek onderzoek doen naar het vrouwenlichaam. Bijvoorbeeld bijwerkingen op medicijnen. Dan moet je echt ook kijken, wat doet dat met een vrouwenlichaam? Ja. Een ander belangrijke, ik kan hier uren over praten, maar ik zal het kort houden. Nog eentje dan. Is ook grenzen stellen tegenover mensen die denken dat ze vrouwen of anders denkende of mensen met een andere geaardheid kunnen onderdrukken. En dat gebeurt helaas in Nederland. Bedoelt u homofobie? Ik bedoel homofobie, maar ik bedoel ook een vreselijk fenomeen als femicide. Iedere 8 dagen sterft er in Nederland een vrouw doordat ze vermoord wordt door een man, meestal de ex-partner. Iets minder vreselijk, maar nog steeds onacceptabel zijn dingen als op straat nagesist worden, op straat geïntimideerd worden, omdat je hand in hand loopt, omdat je vrouw bent. Ja. Kijk, en daar maken wij in ons verkiezingsprogramma ook korte metten mee. En daar zorgen we dat er echt strenger wordt opgetreden. Ja, ja, u noemt het allemaal zo. En toch, wat we net al zeiden, het woord emancipatie valt dan niet in uw partijprogramma. Er wordt niet echt nadrukkelijk echt op op geweest. En u zegt het net zelf ook, hè? Je hoeft er niet zo nadrukkelijk over te praten. Je moet het doen. Waarom? Nou, kijk, wij hebben wel een hoofdstuk dat heet beslissen over je eigen leven. En gewoon jezelf kunnen zijn. En dat is wel wat voor mij emancipatie is. Ja, maar moet dat dan niet echt ook op de voorgrond worden gezet? Ja, voor mij staat het op de voorgrond. Ja. De boodschap van vrijheid en in Nederland over je eigen leven kunnen beslissen. Dat is een van de leidmotieven eigenlijk van ons verkiezingsprogramma. Dat je hier in vrijheid kan leven en een goed leven kan hebben. Mm-hmm. En dat geldt voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht je geslacht. En wij doen echt veel dingen om ervoor te zorgen dat we dat ook echt kunnen waarmaken. Ja, en dan heb ik wat minder met partijen die daar dan 20 pagina's mooie woorden aan wijden. Maar dan vind ik het belangrijker dat je kijkt, wat gebeurt er nou daadwerkelijk in de praktijk? Heeft u het nu over D66? Nou, ik weet dat D66 ook een warm pleitbezorger is, maar het betekent niet dat wij het woord emancipatie niet gebruiken, dat we het daarmee niet serieus zouden nemen. Oké. We hoorden net Dylan Jessicus met een kwinkslag eigenlijk omzeilen dat zij een vrouw van kleur is en wat haar achtergrond verder nog is. Hè. Ze is als vluchteling naar Nederland toch. Is dat een bewuste keuze van jullie binnen de VVD om daar juist niet de nadruk op te leggen? Ja, zij zegt er zelf van, ik heb dat mijn hele leven niet gedaan. Ik heb mijn hele leven niet die kaart getrokken omdat ik ergens zou moeten komen omdat ik vrouw ben. Maar gewoon omdat ik daar bepaalde ideeën bij heb en omdat ik bepaalde kwaliteiten heb. Ja, en ik herken dat zelf ook wel. Ik wil zelf ook niet op een plek terechtkomen omdat er een vrouwenquotum is of omdat ergens een vrouw moet zitten. Maar omdat mensen waarde hechten aan mijn kwaliteiten of wat ik vind. Ja. Tegelijkertijd zie ik wel dat zij een inspiratie is voor vrouwen. He, dus dat ze ook met vrouwen daarover praat. Van hoe sta je in het leven en hoe kan je verder komen? Dat betekent niet dat je geen voorbeeld kan zijn, maar is iets anders dan iedere keer maar weer die kaart te trekken van kies voor mij omdat ik een vrouw ben. Ja, maar toch is die harde lijn toch wel nodig om verandering teweeg te brengen. Ja, maar ook daar geldt denk ik weer, zeg je het de hele tijd of doe je het gewoon? Ja. En het was heel lang het verhaal van ja, politieke partijen hebben te weinig vrouwen op de lijst en hebben te weinig vrouwelijk leiderschap. En wij hebben er nu geen speerpunt van gemaakt in woord, maar we hebben in onze top 5 4 vrouwen staan. Niet omdat ze vrouw zijn overigens. Ik hoor u overigens ook zeggen, vrouwenquotum, daar geloof ik niet zo in. Waarom nee, niet? Klopt. Omdat ik heel erg geloof in gelijke kansen en niet in sturen op gelijke uitkomsten. En waarmee ik niet zeg dat het niet belangrijk is om aandacht te besteden aan meer vrouwen in bepaalde bedrijven. Mm-hmm. Maar als je dat doet door te zeggen, jij zult verplicht 40% vrouwen in de top neerzetten, dan vind ik dat je vrouwen tekort doet. Vind ik dat het een beetje betuttelend wordt. Ja. Hoe gaat u dat dan voor elkaar krijgen? Door ervoor te zorgen dat de kansen gelijk zijn. Dus bijvoorbeeld in sollicitatieprocedures, ervoor te zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft. Door ervoor te zorgen dat we dingen als arbeidsmarktdiscriminatie, en dat gebeurt helaas wel in Nederland. Zeker. En uitzendbureaus die daaraan meewerken, dat we die ook echt hard aanpakken. Dus daar ben ik helemaal voor. Dus pak discriminatie aan, zorg voor gelijke kansen, maar ga niet verplicht stellen dat er gelijke uitkomsten moeten zijn. Toch doen we dat al een tijdje. Hè? Proberen we al een tijdje die arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Ja. Meer vrouwen op de werkplekken enzovoort enzovoort. Ik hoor dit verhaal al een tijdje. Wanneer is het moment daar dat u zegt, nou misschien wel dan toch maar een vrouw kan misschien wel even afdwingen? Of komt dat er nooit? Nou, ik denk dat we ook niet te pessimistisch moeten zijn welke stappen er gezet zijn al de afgelopen jaren. Je ziet steeds meer vrouwen in belangrijke posities. En als je zegt, ik ga een quotum doen, maar je verandert niets aan die randvoorwaarden om het ook daadwerkelijk te kunnen doen, dan los je niks op. Dus laten we nou eerst doen wat wij ook in ons verkiezingsprogramma zeggen. Gratis kinderopvang. Zorgen dat meer werken ook daadwerkelijk gaat lonen. Dat vrouwen alle randvoorwaarden hebben om het ook te kunnen doen. En daarmee verwacht u dat vrouwenquotum niet nodig is? Exact. Oké, okay. Nou had u het eerder over thema's als dat cisverbod op straat. Vrouwenbesnijdenis, dat wordt ook besproken. Zelfbeschikkingsrecht, meer zedenrechercheurs. Jullie kiezen een harde lijn daarin. Dan zou je denken, hoe zit dat eigenlijk voor institutioneel racisme? Denk bijvoorbeeld aan de kinderopvangtoeslag. Kiezen jullie daar ook een harde aanpak voor? Ja, misschien mag ik eerst 2 zinnen wijden aan waarom ik het zo belangrijk vind. Hè. Kijk, ik zit hier als vrouw en heb mijn hele leven alle kansen gekregen. Maar er zijn veel vrouwen die maken onderdeel uit van een bepaalde gemeenschap waarin ze geen toegang hebben tot de vrije rechten in Nederland. En dus waarvan de man of de familie zegt, jij moet verborgen achter de voordeur blijven, jij mag niet werken, jij mag geen eigen bankpas of die het risico lopen meegenomen te worden om uitgehuwelijkd te worden. En dat is heel vaak een onderbelicht thema. En ik heb daar echt een agenda van gemaakt de afgelopen jaren. Omdat ik vind... Welke groepen heeft u het? Nou, dat zijn vrouwen vaak uit migrantengemeenschappen, uit gesloten gemeenschappen, die vanuit hun omgeving die de eer eigenlijk dragen van de hele familie. En daardoor wat moeilijker zelf mogen beslissen over hun eigen leven. En ik als liberaal vind dat, ik kan het wel goed hebben, maar ik vind dat ik ook ervoor moet zorgen dat deze vrouwen die niet helaas voor zichzelf kunnen opkomen, vaak omdat ze onderdrukt worden, dat we daar als overheid voor moeten gaan staan. En dat hoopt u op te lossen door vrouwenbesnijdenis bijvoorbeeld te verbieden? Dat is een van de voorbeelden. Maar wat ik ook wil is dat bijvoorbeeld als het op scholen of in de zorg wordt gesignaleerd dat mensen bang zijn dat bijvoorbeeld iemand wordt meegenomen in de vakantie om uitgehuwelijkd te worden of om besneden te worden, dat die instellingen veel sneller gaan melden. Dat rechters de mogelijkheid krijgen dan ook een uitreisverbod op te leggen. En ook inderdaad vrouwenbesnijdenis harder aan te pakken. Dus zo'n heel pakket maatregelen om naast deze vrouwen te gaan staan is voor mij belangrijk. Ja. Nou, dan was uw vraag, geldt dat dan ook? Precies, geldt dat ook voor institutioneel racisme? Denk bijvoorbeeld aan de kinderopvangtoeslag. Ja, zeker. Kijk, waar mensen in een hokje worden gestopt of in een kaartenbak terechtkomen alleen maar op basis van etniciteit of afkomst en niet op basis van gedrag, dan vindt de VVD dat dat niet kan. Hè? Het gaat uiteindelijk om wat je doet en niet om waar je vandaan komt. Dus ik vind het heel belangrijk dat we daarvan leren. En ook dat we maatregelen nemen om daartegen. En welke maatregelen gaan dat dan zijn? Nou, bijvoorbeeld zorgen dat je toezicht houdt op hoe algoritmes werken. Dus er kunnen in algoritmes waar overheidssystemen mee werken, kan een soort loop ontstaan waardoor je steeds weer een bepaaldezelfde groep op basis van afkomstcriteria sneller naar boven laat komen. Nou, dat we daarnaar kijken dat we dat niet doen. Wat ik net al zei, dat we dingen als arbeidsmarktdiscriminatie hard aanpakken. Dat we straffen dus ook? Ja, zeker. En okay. Dat je ook als uitzendbureau uiteindelijk dicht moet als je daaraan doet. Er is een coördinator opgericht die tegen racisme, maar ook tegen antisemitisme, ook iets wat deze tijd helaas heel erg veel zichtbaar is in de samenleving, in het conflict in het Midden-Oosten. Wat ook echt niet kan, dat we dit soort coördinatoren handen en voeten geven. Wat bedoelt u daarmee? Dat er voldoende middelen zijn om ook echt daadwerkelijk te kunnen optreden en ook te zorgen voor bewustwording. Want dat laatste, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Ik denk dat rondom dit hele thema, emancipatie, racisme, onderwijs ook een hele belangrijke rol speelt. Dus zorg je ervoor dat je vanaf dag 1 kinderen, jonge mensen bewust maakt dat het niet gaat om je afkomst, dat het niet gaat of je man of vrouw bent, maar dat je allemaal als mens gelijk bent. Alleen kinderen of ook volwassenen? Allebei. Ah, ja, okay. Zeker. Goed. Zeker. Nou, ik hoor het, u bent duidelijk door de wol geverfd. Dat is ook niet zo gek, hè? U zit al ruim 6 jaar, is het alweer, in de Kamer? Sinds 2017, ja. Laten we even luisteren naar hoe de nieuwe generatie het gaat doen. Ja. In onze serie Haagse Groentjes gaat onze politiek redacteur Sandrine Teloze op pad met kersverse kandidaatkamerleden. Ze vraagt hen naar hun inspiratiebron om de politiek in te gaan. En vandaag nummer 23 op de lijst van de VVD, Arend Kisteman. Haagse Groentjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde graag een krentenbroodje gesneden en een donker volkoren. Van deze bakkerij midden in het centrum van Zwolle is Arend Kisteman de eigenaar. En komende verkiezingen staat hij op nummer 23 op de lijst van de VVD. Voorzichtig. Ja, ik ga heel voorzichtig lopen. Maar het kan echt gewoon heel glad zijn, hoor. Ja, dat komt door een bloem die hier natuurlijk ligt. Oh. En de jongens die... We werken op meerdere etages, dus zij gaan de trap op, trap af en dat bloem nemen ze steeds mee op hun kleding. Hier wordt gebakken, zie je? Het, hè? Hij heeft net twee lagen met brood ingeschoten. Dus je legt het brood op die lift, dan schiet je het in de oven. En wordt het echt op de vloer van de oven gebakken. En het mooiste van die lift is dat het, die hoeft het niet te tillen. Dus voor hun fysieke is dat ook gewoon veel fijner. Ja. Behalve dat het enorm afgetrainde bakkers zijn allemaal. Ja, is het natuurlijk wel. Wat het leukste is, dit ook voor de consument om dit te zien. Want het want van achter de toonbank kan je zo kijken in wat hier in de bakkerij gebeurt. In die stappen sta je in de winkel natuurlijk. Dus dat is voor de klant hartstikke leuk. Om te zien. Dus en je hebben ook ruikt het. Komt, dat had ik toen ik binnenkwam. Ja, je ruikt dat hier gebakken wordt. Dat is het stomme, dan heb ik dus zelf ruik het niet meer. Je bent er helemaal gewend geraakt. Je moet eigenlijk gewoon al verleid worden als je hier binnenkomt dat je denkt van, oh, dat is echt lekker. Je ziet alle grondstoffen liggen hier langs de kant. 1 keer per week dan komt het allemaal binnen. Een zakken bloem. Ja. En dat kraakt ook steeds meer. Hoe hoger we komen. Nee, dit is eigenlijk, de jongens noemen dit altijd de zolder van mijn mislukte ideeën. Klinkt heel positief. Ja, ik vind het heel leuk om dingen te proberen. En gewoon heel veel creatieve ideeën. Maar ja, niet alles lukt natuurlijk, zeg maar. Dus dat alles wat mislukte ging hier altijd naartoe. Ja. En hoe ziet jouw werk achteruit? Ja, ik heb nu gewoon veel gesprekken met mensen vanuit de VVD, kennismaker, regio, de lokale mensen, daar ben ik veel mee bezig. Ik ben natuurlijk nog gewoon voorzitter van de branchevereniging, waar ik nog veel voor doe. MKB Nederland, waar ik nog actief was. En dat wordt alleen maar nog heel anders als je daadwerkelijk de Kamer ingaat. Ja, dat wordt zeker anders, hè? Ja, ik ben echt heel... Nee, ja, dat... Kijk, laat ik even voorop zeggen. Qua uren maak ik me echt geen zorgen. Want ik denk echt dat ik met alle respect echt wel heel veel werk. Vergeleken aan een Kamerlid helemaal. Voor zijn politieke inspiratie kijkt Arend graag naar zijn stadsgenoot. Op 5 minuutjes lopen van de bakkerij. Kom maar daarin. Het is echt vlakbij, hoor. Waarom wil je de politiek in? Nou, ik weet gewoon... Maar ik weet dat ik daar iets kan gaan toevoegen met mijn kennis uit de praktijk. En dat is een van de redenen dat tijdens de hele energiecrisis met... Toen kwam ik erachter dat er heel veel dingen worden gedaan, omdat ze het ook helemaal niet weten hoe het eigenlijk werkt in de praktijk. En krijg je al veel positieve reacties op je plek op de lijst? Ja, echt heel veel. Ook echt hele leuk, hoor. In de winkel is het heel divers. Klanten die zeggen van, nou, de eerste wat ze vragen, ja, blijft de bakkerij wel open dan? Ja, dat is eigen belang. Ja. Dat is de eerste reactie. Kan ik wel brood blijven halen? Ook heel veel klanten die zeggen, goh, wat leuk joh, wat leuk je groen. Maar ik ga niet op je stemmen. Dat ja, zijn wel lekker eerlijk allemaal. En daar hou ik wel van, hoor. Oh, hij staat. Zie je dat? Hij staat. Oh ja. Ja. Hij staat met zijn armen over elkaar. Ja, een beetje gesloten houding. Ja, of een beetje trots. Ja. Johan Rudolf Thorbecke, de liberale politicus uit de 19e eeuw, kwam uit Zwolle. We gaan eens even kijken zo. En nou heeft Thorbeck natuurlijk vrij grote veranderingen in de Nederlandse politiek ondergaan. In 1848 zorgde hij mede voor een nieuwe grondwet. Ja. Wat wil jij veranderen? Nieuwe grondwet, nee. Nou, dat is een grote ambitie. Ja. Nee, laten we dat niet doen. Nee, ja, kijk, waar hij natuurlijk een beetje voor stond, is natuurlijk gewoon dat de overheid zich niet overal mee moest bemoeien. Hè? Dat weer een beetje vrijheid kwam van laat de mens zelf gewoon beslissen wat goed en niet goed voor hem is. Geef hem daar die ruimte in. En daar zijn we, dat vind ik wel, de laatste jaren volledig in doorgeslagen qua wetgeving. Subsidies, hè, als iets niet werkt, weet je, krijg je wel een extra subsidietje. Passen we wel even aan, je energierekening wordt hoog, goh, dan krijg je wel een compensatie. Dus wat ik zou willen veranderen, is natuurlijk dat we daar eens mee gaan stoppen. En je hebt gewoon als inwoner van Nederland gewoon je eigen verantwoordelijkheid. En die wil je ook heel graag hebben, want volgens mij houdt niemand ervan een betutteling de hele dag aan je hoofd te hebben van je moet dit, je moet dat. Hoe moet het straks met de bakkerij? Als je in de kamer zit. Nou ja, die bakkerij blijft van mij, maar wel op afstand. Dus ik heb geen enkele zeggenschap meer over mijn bedrijf. Dat is best wel raar dat je over iets wat ik heel graag ooit wil hebben, dat ik dat na 13 jaar weer zeg van... En nu heb ik er niks meer over te zeggen. En dan kan je op zaterdag zelf daar je brood gaan halen. Ga ik zelf lekker zelf naar de bakker toe op zaterdag, ja. Ja, je hoorde Arend Kisteman van de VVD. De rest van de week hoor je iedere dag een aflevering van onze serie Haagse Groentjes. Hier in de studio nog steeds VVD-Kamerlid Bente Becker, geen groentje. Nou hoorden we net uw nieuwe collega Arend Kisteman de loftrompet steken over Thorbecke. En nou weten we over Thorbecke dat hij er persoonlijk voor zorgde dat Aletta Jacobs naar de HBS kon, ook naar de universiteit kon ze gaan daardoor. Ziet u Thorbecke als boegbeeld voor emancipatie? Ja, zeker. Hij heeft natuurlijk ook gezorgd voor een liberale grondwet. Dus dat is belangrijk voor gelijke rechten voor iedereen. Mm. Maar inderdaad, Aletta Jacobs is volgens mij dankzij hem kunnen gaan studeren. En is uiteindelijk degene geweest die de basis heeft gelegd voor het actieve kiesrecht. Ja. Dus dat vrouwen mee kunnen doen aan verkiezingen. Dus ja, dat ik hier zit in aanloop naar de verkiezingen en op de lijst sta, dat heb ik uiteindelijk via Thorbecke aan haar te danken. Ja. Ja. Toch bent u geen voorstander van een voorkeursbehandeling. Die klinkt een beetje als een voorkeursbehandeling. Nou, ik denk dat vrouwen in het verleden echt barrières moesten doorbreken om gelijke rechten te krijgen. Dat is geen voorkeursbehandeling, dat is gewoon hetzelfde mogen als iedereen. Ja. En ik ben heel erg voor die gelijke kansen. Dus waar die gelijke kansen er nog niet zijn, moeten we inderdaad met die stormram ervoor zorgen dat die vrouwen die gelijke kansen krijgen. Maar ik wil niet dat gezegd wordt, die vrouw die moet daar op die plek in die baan komen omdat ze vrouw is. Maar als ze gaan discrimineren, of als iemand zegt ik wil voor deze functie alleen maar een man, of als het er voor een vrouw uiteindelijk echt niet loont om te werken, dan sta ik daar om te zeggen, dan moeten we dat beleid aanpassen. Ja. Anna Plezier. Ja, dit was nogal een uiteenzetting. Ja, van zeker. Bente hier. We hebben heel het programma doorgeplozen, althans een deel daarvan. Ja. Heb jij nog vragen voor mevrouw Becker? Ja, eigenlijk wel. Want ik denk dan soms, het kan toch en zijn. Want we zien ook dat heel veel emancipatie ook is gekomen doordat mensen er soms een beetje ongenuanceerd met een stormram ingingen. En ook niet altijd met alle gevoeligheden rekening hielden, maar dat er uiteindelijk wel dingen heeft bereikt op die manier. En ik denk soms, als ik u hoor, ik snap idealiter in de ideale wereld zouden we dat niet nodig hebben en zouden we al heel genuanceerd en rustig gewoon beleid doorvoeren. Maar is het niet een soort en-en? Dat je zowel naar dat beleid moet kijken, maar ook soms moet zeggen, nou, we gaan gewoon het vrouwenquotum doen. Of we trekken andere mensen gewoon nu even voor om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het, dat het gelijk uitkomt. Zoals Thorbecke deed. Goeie vraag. Ik ben het er helemaal mee eens dat je soms die stormram moet gebruiken. En ik denk dat ik dat ook wel doe. Maar dat gaat mij dan echt om tegengaan van onderdrukking. He, dan vindt u mij echt in een protest op de Dam, waar het gaat over femicide, onacceptabel. Dan moeten we echt veel harder tegen optreden. En ook voor zorgen dat dat niet nu is dat heel versnipperd. He, waardoor iets als femicide, daar beginnen we net pas een beetje over te praten. Is in rechtszalen nog niet altijd duidelijk dat het echt gaat om moord vanuit een bepaald motief. Gewoon haat richting vrouwen. Ja, daar hebben we echt die stormram nodig om dat op de kaart te krijgen. Maar als je ook meer vrouwen aan de top hebt, bijvoorbeeld met zo'n quotum, dan zijn dat misschien ook wel weer door. Dus ja, maar ik ben dus ook wel voor meer vrouwen aan de top. Maar ik denk dat er heel veel maatregelen aan vooraf gaan die ervoor nodig zijn dat die gelijke kansen er zijn. En als die gelijke kansen er nog niet zijn, omdat het onvoldoende loont om aan de slag te gaan, of omdat er geen goede kinderopvang is, of geen goede verlofregeling, en je gaat dan aan het einde zeggen, maar er moet wel 40% vrouwen in die functie, dan ben ik zo bang voor eigenlijk die betuttel-emancipatie. En ik wil gewoon een echte emancipatie van vrouwen die vanuit hun kracht, want er zijn vrouwen kunnen het. Als we kijken naar kwaliteit, komt er heel vaak vrouwen bovendrijven. We moeten ervoor zorgen dat ze die kansen krijgen. En ze moeten wel iets harder vechten. Dat is wel zo, misschien. Ook vrouwen hebben daarin zeker een eigen verantwoordelijkheid. Dat doen wij ook volgens mij hier, zoals we met z'n drieën zitten. Iedere ochtend staan. Ja, ja, toch? Goed, dankjewel. Bente Becker van de VVD en Anna Plezier, onze politieke redacteur. En natuurlijk Sandrine Telloze voor de reportage die we eerder hoorden, waarvan de muziek is gemaakt door Marijn Viergever. NPO Radio 1. Geld of je leven, reken door. Als je zegt tegen de kiezer, we gaan het minimumloon verhogen, maar je zegt niet hoe we het betalen, dan hebben we een probleem. Hoe realistisch zijn de plannen uit de verkiezingsprogramma's? Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, ik beloof u dit, ik beloof u dat. Ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Wie profiteert ervan? En wie levert in? Het maakt nogal veel uit dat je vertelt waar we het van betalen. En wat betekent dit voor de overheidsfinanciën? We moeten eerlijk zijn over keuzes. De EO. Met geld of je leven, reken door. Dan weet Nederland ook hoe u al die plannen wil gaan betalen. Want dan weten we waarover we stemmen. Zometeen om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Rara, wat ben ik? Ik ben hard van buiten en zacht van binnen. Ik ben gezond en smaak lekker. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, ook in de huidige verkiezingscampagnes horen we weer regelmatig over de kloof tussen stad en platteland. Documentairemaker Geert-Jan Lassen die ging op zoek naar die kloof. Hij trok daarvoor de regio in en het resultaat is de serie Het Land van Jan en Alleman. Geert-Jan Lassen is zometeen hier om erover te vertellen. Maar eerst naar de situatie van patiënten in het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad, want die is penibel. Het NOS Journaal met Casper Meijer. De EU-ministers zijn bezorgd om de intensive care patiënten in het ziekenhuis. Door een gebrek aan elektriciteit, water en medicijnen zouden ze geen kans op overleven hebben. Persbureau Reuters meldt op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat er de afgelopen dagen 3 vroeggeboren baby's zijn overleden. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, wat komt er naar buiten nu over de omstandigheden in het Al-Shifa ziekenhuis? Die informatie die is best wel beperkt. Ook de mensen waar wij de afgelopen dagen nog contact mee hadden, die nog in dat ziekenhuis zitten, die proberen we sinds vanmorgen eigenlijk al te spreken, maar dat is nog steeds niet gelukt. Maar we weten wel dat de situatie schrijnend is. Er is een groot tekort aan water, voedsel, medische middelen en elektriciteit. En dat terwijl er naar schatting nu nog steeds zo'n 3000 mensen in dat ziekenhuis vastzitten. Onder wie honderden patiënten die dus niet zomaar kunnen vluchten. En een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie die laat aan nieuwszender Al Jazeera weten dat door die situatie dus steeds meer patiënten sterven, omdat zij dus niet langer de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Kan er helemaal geen hulp komen naar het ziekenhuis? Die hulp die is heel erg lastig, omdat het ziekenhuis is omsingeld en er rond dat ziekenhuis dus gevechten zijn. Dus niemand die kan zomaar dat ziekenhuis in of uit. Als dat kan, dan moet dat goed gecoördineerd worden met het Israëlische leger. En dan nog is het een hele gevaarlijke situatie. Israël zegt wel dat ze gisteren 300 liter brandstof hebben achtergelaten bij dat ziekenhuis, zodat er weer meer elektriciteit zou zijn. Maar het is onduidelijk of die brandstof ook in het ziekenhuis is aangekomen. Volgens Israël hebben militanten van Hamas voorkomen dat die brandstof het ziekenhuis in kon. Hamas ontkent dat, maar de hoofdchirurg van het ziekenhuis die liet in ieder geval weten dat 300 liter sowieso veel te weinig is. Dat ze zeker 9 tot 10.000 liter per dag nodig hebben om zo'n generator draaiende te houden. Dus ja, er is gewoon heel erg weinig hulp. En is er nog sprake van een gevechtspauze, zodat er hulp naartoe kan of dat patiënten kunnen worden geëvacueerd? Nou, vooralsnog over echte gevechtspauzes om hulp toe te laten is niet bekend. Maar volgens Israël zijn er wel korte momenten waarop mensen de kans krijgen om op een veilige manier te vluchten naar het zuiden toe. Dat hebben we afgelopen dagen ook wel gezien. Hele kolonnes van mensen die te voet naar het zuiden trokken. Maar ja, zoals ik zei, niet iedereen kan weg. Bepaalde patiënten die kunnen niet zomaar vluchten. En hun familieleden en de artsen die willen die patiënten ook niet zomaar achterlaten. En de directeur van het ziekenhuis die zei daarom dat er echt ambulances met de juiste apparatuur nodig zijn om ook die mensen te vervoeren. Maar vooralsnog is er niet duidelijk over of dat ook echt gaat gebeuren. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv, dank je wel. De voormalige Britse premier Cameron keert terug in de politiek. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken. Cameron vervangt James Cleverly, die op zijn beurt minister van Binnenlandse Zaken wordt. Deze wissel zag niemand aankomen, want normaal wordt er over dit soort zaken wel gespeculeerd, zegt correspondent Fleur Launsbach.

ja, dat Oekraïne mogelijk dus toch lukt om een doorbraak te forceren daar in het zuiden. Zoals gezegd zien we daar dus wel al een aantal bewegingen een aantal weken lang. Afgelopen week ook voor het eerst kwamen er beelden naar buiten dat er Oekraïnse gevechtsvoertuigen de overkant van de rivier hebben bereikt. Dat zou dus betekenen dat ze daar echt een stevige bruggenhoofd hebben behaald. En dat het lukt dus om ja, dat soort grote massieve voertuigen de rivier over te krijgen. We zien zo nu en dan een keer beelden naar buiten komen van gevechten daar. Maar Oekraïne probeert zoveel mogelijk daar stil over te zijn. We weten dat ze een aantal plekken vasthouden. Maar goed, dat zijn een aantal losse posities. Dat is nog niet een heel nieuw front of een doorbraak. En als dit zou kloppen dat Rusland bezig is om troepen te verplaatsen, dan betekent dat wel dat Oekraïne er toch nog in slaagt na maanden van ja, toch een beetje een stroef verlopend tegenoffensief om een grote klap toe te dienen. Dankjewel, buitenlandredacteur Gimbal Duk. Dan nog het weer. Het is bewolkt en regenachtig. De wind neemt toe in kracht en er kunnen zware windstoten voorkomen. In de loop van de middag wordt het vanuit het zuidwesten droog met meer zon. Het is zacht met zo'n 13 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En Wijnand Zwaan, waar staat het vast op de weg? Nou, er staan een paar files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 10 kilometer met een half uur vertraging. Daar ligt een oliespoor. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Burgerveen via Den Haag en Wassenaar over de A44 en de N44. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer 5 kilometer met een kwartier oponthoud na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Lexmond 5 kilometer file. Het oponthoud is daar 20 minuten. Er stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, de samenleving is verdeeld, dat hoor je heel vaak. En dan gaat het niet alleen over de kloof tussen arm en rijk. Er wordt ook heel veel gezegd over de kloof tussen de Randstad en de regio. De Nieuws BV. Documentairemaker Geert-Jan Lassen die komt deze week met een nieuwe serie. Nederland is een lappendeken van streken en culturen. Sterk als geheel, maar ook getekend door verschillen. Het lijkt alsof we steeds vaker tegenover elkaar staan. Maar als je net iets beter kijkt of luistert, is het weer anders dan je denkt. Wie zijn we nu echt en hoe verhouden we ons tot elkaar? Op zoek naar wat ons drijft en bindt in het land van Jan en Alleman. En hij zit tegenover mij documentairemaker Geert-Jan Lassen. Goedemiddag, Geert-Jan. Ja, goedemiddag. Ja, voor aflevering 1 portretteer jij verschillende mensen uit verschillende streken. En nou kies jij voor het oosten van het land voor aflevering 1. Ja. Wat heb jij met het oosten van het land? Nou ja, laat ik maar eerlijk zijn, ik woon er. En ik ben geboren en getogen. Maar dat is niet de reden. De reden is dat, het is ook niet zo raar. Met de verkiezingen er komen twee prominente politici uit het oosten. En ook politici die daar wonen. En wie zijn dat ook alweer? Caroline van der Plas, BBB, Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt, en Schede. Juist. Heeft deze streek jou dan nog verrast tijdens het maken van deze aflevering? Eigenlijk wel. Namelijk dat de streek heel divers gaat stemmen. Veel diverser dan je zou denken. Ze zullen niet in mijn. Wat ik denk is dat ze niet heel erg. Heel erg op Caroline en Pieter gaan stemmen. Maar waar baseer jij dat op? Omdat het ook wel een provincie is met heel veel christelijke gemeenten. En christelijke gemeenten gaan, denk ik, toch traditioneel christelijke politiek stemmen. Ja, dus SGP, ChristenUnie, CDA, die kant op? Ja, denk het ook. Oké, goed. Naast jou, of eigenlijk tegenover jou, zit Mohad Amaisi, die te zien is in de eerste aflevering. Goedemiddag, Mohad. Goedemiddag. Welkom. Hoi. Je komt uit Enschede. Ja, zeker. Wat voor verhaal wilde jij delen met Geert-Jan? Ja, dat het gewoon het verschil tussen de Oost- en de Randstad, dat het best bestaat. En ook de verschillen in diversiteit, dat het diversiteit ook is in het oosten van het land. Ja, wij denken wel vaak dat het alleen maar in de Randstad gebeurt of zo. In de oosten is het ook. Ja. Waar komt dat eigenlijk door, denk jij, dat het zo wordt gedacht? Ik denk dat dingen worden bedacht in het westen, maar niet in het oosten. Hmm. En heel veel dingen wat in de oosten worden bedacht, westen worden bedacht, ja, willen ze heel vaak kopiëren bij ons in het oosten. Oh, is dat zo? Ja, zo voelt dat, denk ik, ook voor. Ja, voor de jongeren in het oosten. Ja, zoals? Kun je een voorbeeld noemen wat gekopieerd wordt? Een voorbeeld, als er iets komt met de woke en alles. Ja, nou, dan komt het zo. Hier wordt het een beetje uitgevoerd. Ja. En dan wordt het bij ons opgedrongen. Ja, wat bedoel je met woke? Ja, dat, Ja, het is een voorbeeld hoor. Niet dat het zo slecht of. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ja, niet dat het goed of slecht is, maar het is gewoon van. Dingen worden hier in de samenleving. Worden dingen aangenomen. Mm-hmm. Nou, gaan mensen hiermee leven en ja. Daar geloven ze in. Ja. En dat denken ze automatisch dat wij daar ook in gaan geloven in het Oosten. Ah, zo. En dat is niet zo automatisch. Nee. Want? Ik denk, ja, dat heeft ook wel met cultuurverschillen te maken. Oké. Okay. We zijn wat rustiger, wat nuchter. Ja. En we kijken een beetje de kat uit de boom. En we houden er niet zo van dat mensen ons dingen opleggen. Oh, oké. Okay. Maar hier wil ik veel horen, meer van weten. Ja, ja. Want waarom wilde jij, Geert-Jan, wilde je Moald eigenlijk in je aflevering hebben? Omdat ik ook die diversiteit in de regio zie. Kijk, wat volgens mij gebeurt is dat we veel te veel in stereotypen denken. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel polarisatie ontstaat door social media. Ik denk dat het echt een gif is in het dialoog, in het debat. En dat er te makkelijk vanuit protagonist en antagonist wordt gedacht. Als een soort, wij zijn de held en dat is dan de tegenpartij. Nou, en dan wordt er ook wel eens gedacht dat er. Kijk, hij denkt dat er een kloof is tussen stad en land. Ik geef daar niet echt een mening over. Want soms denk ik, er is een kloof. En soms denk ik, er is helemaal geen kloof. Maar herken je niet wat Moald net schetst? Hè? Dat hij heeft het dan over woke of over bepaalde stromingen die dan in de Randstad veel voet aan de grond hebben. En dan zegt hij, maar daar zitten wij eigenlijk in Enschede, hè? Niet echt op te wachten. Wat ik heel erg herken, is van, waarom moet iemand anders ons iets opleggen? En vaak is die energie is nog sterker dan waar het daadwerkelijk om gaat. Hmm. Snap je wat ik bedoel? Nee, leg dat beter uit. Nou, neem bijvoorbeeld Zwarte Piet of zo. Ja, of iets anders. Dan denk je dat het over Zwarte Piet gaat. Ja. Maar het gaat nog veel meer om dat mensen van buiten een bepaalde autochtone cultuur iets komt vertellen. Ja. Zo van, ja, wat moeten jullie hier? En dat is wel een verschil. Dat valt me dan toch wel weer op, Moald. Want je zegt net, je hebt juist heel veel diversiteit ook in het oosten zitten. Dus dan zou je automatisch verwachten, die denkbeelden, als we het bijvoorbeeld over Zwarte Piet hebben of over allerlei andere, daar hebben toch ook mensen, LHBTI-mensen, ja, tuurlijk, maar zitten? Ja, nou, dat is, die heb je er ook zitten. Ja. En voor ons waakt ze ze. En dat gaat meer in de samenleving. Maar we doen niet aan hokjes. Of een speciale behandeling voor iemand. Dus die worden daar niet gediscrimineerd, die hebben nergens last van? Dat weet ik niet, want discriminatie is overal in alle rassen, denk ik. Dus dat bestaat in micro en macro. Maar waar het mee om gaat, is het puur van, je hebt diversiteit, maar we leggen daar allemaal de nadruk niet op. Maar waarom ik Moald graag in deze aflevering wilde, is dat Moald niet het stereotype is wat je zou denken. Hij spreekt dialect notabene. Je vader is gastarbeider. Ja. Hij heeft vaak te maken wel toch ook wel met vooroordelen. Ja, heel erg. Ja. Zoals? Wat voor vooroordelen dan? Ja, bijvoorbeeld, kijk, ik ben heel vaak in een witte setting. Als je in de Oosten bent, zit je best wel witte setting. En dan ben je de enige, zeg maar, van een Marokkaanse achtergrond. Oké. Okay. Nou, en dan is het bijvoorbeeld, het telefoontje is weg. En dan zingen ze bijvoorbeeld als grap, iedereen weg, Moald. Weet je misschien waar die telefoon is? En wat zeg jij dan? Ja, nou, die grappen ben ik wel klaar mee. Ja? En daarom deed ik ook mee met Geert-Jan. Want wat zou je dan willen? Ja, je kunt wel een keer grap maken, maar als je mee kent. Maar om een, wat ik wil is gewoon dat iedereen ten eerste als mens wordt gezien. Niet waar je vandaan komt, wat je kleur is of wat je doet, maar als mens en eigenlijk door doen krijg je respect. Juist, dus niet in die stereotypes beelden denken. En dat geldt me voor iedereen, hoor. Ja, trouwens, Geert-Jan, Moald is niet de enige. Wil je hier trouwens nog iets op zeggen? Nou, ik vind het mooi om naar Moald te luisteren. Ja, kijk, je zou kunnen denken, ja, wat is nou precies de lijn van zijn verhaal? Maar dat is nou net ook de serie, dat het heel divers is. En ze zeggen altijd clichés kloppen, maar ik zeg altijd clichés kloppen bijna. En in die bijna, dat woordje bijna, daar zit de kracht. En ook de kracht, denk ik, van deze serie. Maar wat is niet de enige die potenteert in deze serie? Je gaat ook langs bij Klaas, een man die streng gelovig is. Ja, het is misschien niet helemaal goed verwoord, zodat de samenleving niet helemaal begrip. Maar dat komt omdat het geloof niet meer begrepen wordt. Ja, Klaas legt hier uit dat de kerk eigenlijk geen autoriteit meer is als het aankomt op crisis of mensen die hun heil zoeken daar. Mensen begrijpen de kerk gewoon eigenlijk niet, zegt hij. Jij werkt voor de EO, of je doet veel voor de EO, Geert-Jan. Merk je dit ook in jouw werk? Ja, ik werk voor alle omroepen, maar ik werk ook voor de EO. ik merk wel dat geloof een steeds meer iets is als in kabouters geloven voor veel mensen. Een fabeltje, dat, of niet? Wat zeg je? Een fabeltje. Nou ja, zo wordt er wel tegen aangekeken. Terwijl het een, in mijn optiek is het een irrationele overtuiging. En voor mij is geloof iets particuliers. Maar er zijn ook mensen die daar iets collectiefs van maken. Ja. En dan gaat het spannend worden in de samenleving. Ja, is dat zo? Zorgt dat voor veel onbegrip in onze samenleving? Geloof? Wanneer een collectief, een gemeenschap iets vindt, dan maakt het wel iets los in een gemeenschap, ja. Vooral als je niet gelooft. Ja. Hoe zit het bij jou, Marat? Geloof jij? Ja, ik geloof. Ik ben Marat, ja. En wat vind je dan als je dan zo'n Klaas uit jouw regio hoort zeggen, nou, die kerk, welke kerk je ook in gelooft, die heeft niet zoveel, moskee, die heeft niet zoveel autoriteit meer tegenwoordig. Ja, maar omdat wat Geert-Jan zegt, daar ben ik wel mee eens. Een geloof is individu. Hmm. Het is puur hoe jij het beleeft. Er zijn mensen die de geloof beleven anders dan andere gelovigen. Het betekent niet dat je een slechtere christen of moslim bent daarin. Maar het gaat erom dat het gewoon voor jezelf is. Hmm. Dus er zouden geen scholen moeten zijn die... Zal ik je eerlijk zeggen? Nou? Daar heb ik wel een keer over nagedacht. Ik ben er echt voor dat er gewoon door de week gewoon openbare scholen zijn. Geen islamitische scholen, geen christelijke scholen. Ja. Door de week ga je gewoon naar de openbare school. En vrijdag, bijvoorbeeld, kreeg je in de moskee kun je Koranles krijgen. Op zaterdag in de synagoge. En zondag ga je naar de kerk om les te krijgen. Zo kan het ook ingericht worden wat jou betreft. Maar Klaas zei dat, want dat ging over, nou ja, die coronatijd die we gehad hebben. Toen waren we met z'n allen behoorlijk getenst, met z'n allen. Wow. En toen was er natuurlijk opheffen over de kerken. Of eigenlijk was het maar een klein deel van de kerken dat nog wel kerkte. En dat is ook onder andere de stroming waar Klaas bij hoorde. En toen vroeg ik aan hem, ik zeg van ja, is dat nou allemaal goed gegaan toen? Hè? En dat vond ik wel mooi, dat Klaas ook zelf zegt, ja, misschien hebben wij toch niet helemaal goed gedaan. Misschien hadden wij het veel meer moeten uitleggen. Ja, en ik denk dat dat wel een prettige nuance is in het gesprek. Dus voortschrijdend inzicht, dat mag er ook gewoon zijn. Vind ik wel. Ja. Je hebt nog iemand gevolgd, Yvonne. Je spreekt met haar en haar vriend over politiek. En ook wel een beetje over die kloof dus. Jij stemt? Meestal GroenLinks. En jij? Meer rechtere partijen. Kan dat samen op één bank, rechts en links? Nou, dat bij ons prima. Een paar jaar goed, dus ik denk het wel. Ja. Zolang er maar respect voor elkaar blijft houden. Ja, als je bij elkaar veroordeelt op elkaars mening. Nou, Geert-Jan, ik hoor eigenlijk hetzelfde hier ook van Yvonne en haar vriend, wat Moal dus ook zegt. En links en rechts, harmonieus, ze zitten gewoon op de bank. We hebben het er ook net al over gehad. Van ja, wij denken vooral dat er een kloof. Zitten wij als media niet gewoon heel erg te geloven in een kloof, terwijl die er helemaal niet is? Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ik denk dat het zo is. Ik denk dat wij media, wij moeten ook oppassen met dat tegenover elkaar zetten. En ik vind social media vind ik het ergste. Maar wij serieuze journalisten doen er stiekem ook wel een beetje aan mee. En ik denk op het moment dat je wat meer aandacht voor mensen hebt, je bent echt nieuwsgierig en je gaat op zoek naar de diepste motieven van mensen, dan word je het niet eens, maar dan ga je wel veel meer begrip hebben. Maar wat vind jij eigenlijk? Hoe vind jij dat wij media doen? Hoe wij berichten? Ja, ik vind het, wat ik merk, is gewoon dat heel veel jongeren kijken helemaal geen nationale media meer. Geen kranten lezen, geen NOS-journaal luisteren. Oh, dus het is van horen zeggen. Mm-hmm. En Facebook zegt. Oh ja, dat is je bedoel. Ja. Of wat anders. Kijk, het gaat er puur om dat de informatie wel goed moet verdeeld worden. En ik vind gewoon dat de media terug naar de bevolking moet. Hoe bedoel je? Want je zegt net van je moet het niet van Facebook halen. Nee, de media, dus zeg maar de nationale media, niet de social media. Gewoon terug naar de volk. Gewoon dingen wat Geert-Jan maakt. Dat vind ik echt mooi dat je de geluid van de Jan en alle man laat horen. Ja, precies. Nou, okay. Ik wil er nog wel iets over zeggen. Ik heb het geluk gehad dat ik met Thijs van der Brink naar Amerika mocht. Mm-hmm. In Trumpland, zeg maar, de Midwest. En ik ben me daar kapot geschrokken dat gewoon een helft van de bevolking gewoon helemaal uitgeklokt is. Die doet niet meer mee. Die doet niet meer. Die neemt serieuze media niet meer serieus. Ja. En ben je bang dat hier ook gebeurt? Ik ben wel een beetje bang. Ik zeg niet dat het zo erg is. Mm-hmm. Maar ik zie het ook om me heen in de regio. Dat mensen gewoon serieuze media, collega-journalisten, waarvan ik weet, die hebben een stinkende best gedaan om iets moois te maken. En het wordt gewoon gewantrouwd. Ja. En dat komt onder andere dan door de beweging die wij zelf maken als media? Of waar komt dat dan door? Dat we elkaar niet meer bereiken. Juist. En volgens mij moeten we elkaar weer bereiken door geïnteresseerd in elkaar te zijn. Ja. Ja. Voor wie heb jij, Geert-Jan, dan deze serie gemaakt? Ja, dat is een hele verrassende vraag. Ik maak het omdat ik een bepaalde urgentie proef in de samenleving. Zo ben ik ook ooit frontberichten begonnen. Mm-hmm. Ik voel iets. Ja. En dan opeens popt er een idee in me op. En dan denk ik van, nou, het moet er maar komen dan. Ja. Ik hoor jou trouwens ja zeggen, Moad. Frontberichten heeft jou ook aangesproken. Ja, is dat ook de reden waarom je mee wilde doen? Nou, ik ken Geert-Jan al langer dan frontberichten. Ja. Nee, ik deed meer eigenlijk omdat we heel veel contact hebben, Geert-Jan en ik. En ja... En als ik wat heb of wat voel, ja, dan deel ik het wel met hem. En zo zaten we te sparren over dingen. Ja. En zo zei hij tegen mij, zo wil je niet meedoen met een programma. Ik wist nog steeds niet wat voor programma het is. Nee. Maar mijn vertrouwen in hem was zo groot dat ik gewoon meedeed. Ja. En ik weet gewoon dat Gertje al oprechte dingen maakt. Ja. Dat is dus van belang, dat vertrouwen dus dat we in elkaar ook hebben... Geert-Jan, ja, en dit was het oosten. Wat komt er nog meer? Ja, ik ga niet specifiek op zoek naar provincie, maar ik ga op zoek naar streken. En ik wil graag de Brabanders leren kennen. Ik vind dat er veel te weinig Brabanders op televisie zijn, op de nationale televisie. Mm-hmm. Ik was de laatste maanden veel in Limburg. En ik denk, ik weet helemaal niks van Limburgers. Ja. Ik wil graag naar de Veengebieden en ik wil graag naar het Hoge Noorden. Goed. Poei. Dat gaat vast wel goed komen. Of denk jij? Dat moet wel succes, goed komen. Geert-Jan. Succes. Ja, succes. Geert-Jan Lasse en Moad en Maizy. De eerste aflevering van Jan en Alleman is woensdagavond te zien om 22:55 op NPO 2. Blik ik even naar onze buren bij Bureau Buitenland. Goedemiddag, Tim de Wit. Waar dag, ga je Natasha. Heen? Ja, wij gaan naar Oekraïne, want de winter nadert. Het wordt koud, modderig. Wat betekent dat voor het front, voor de oorlog daar? En ook voor de Oekraïners zelf. Hoe maken zij zich klaar voor de winter? Dat zometeen in Bureau Buitenland. Heel goed, vanaf 1:30 op deze zender. Wij zijn er morgen weer met een verse nieuwsbv. Tot dan, dag. BNN VARA. November 22 is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, 3 loten cadeau als u mee gaat spelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu mee en krijg 3 loten cadeau. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Check, check, dubbelcheck. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Hey, ondernemer. Wist je dat de goedkoopste bedrijfswagen van Nederland nu tijdelijk extra goedkoop is? Met de Fiat Professional eindejaarsbonus stap je al voor minder dan 12.500 euro ex-BTW in de veelzijdige Fiat Fiorino. Toch meer ruimte nodig? Ook de andere Fiat bedrijfswagens zijn nu zeer aantrekkelijk geprijsd, met voordeel dat oploopt tot wel 6500 euro ex-BTW. Meer weten? Ontdek het snel op fiatprofessional.nl.